yazayım gül yüzlü yar efendim sultanım. Gelsin arz eyleyim de halimi benim efendim gül yüzlüm efendim sultanım. Derdine düşeli de oldum divane, divane, divane. Ölürsem yâre çevirin yönümü benim efendim gül yüzlüm, efendim sultanım. Bellerin çektiği garın elinden, elinden. Gülerin çektiği de harın elinden efendim gül yüzlüm, gül yüzlüm gel sultanım. Başım alıp giderim yarın elinden, elinden. Encamı terk ettirir de elimi benim efendim gül yüzlüm efendim sultanım. Rakiplerle yoktur benim pazarım efendim bir tanem. Yarimin gittiği yolu sezerim efendim gül yüzlüm, gül yüzlüm gel sultanım. Açan yollarını da döner gezerim, gezerim. Ecelde çevirmeden yolumu benim efendim gül yüzlüm, efendim sultanım.